बुझाइए और इसको राह पे ले आइए। जिंदगी के सारे गम मिट जाएंगे आप मेरी जिंदगी बन जाइए। जिसके साथ कब से तेरे नाम लिखा रखा है। एक खत कब से तेरे नाम लिखा रखा है। आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है। इश्क की चिंगारियों को फिर हवा देने लगे सामने मेरे वो दुश्मन को दुआ देने लगे। मुझसे कहते थे वो अक्सर जाइए मर जाइए। मौत जब आई तो जीने की दुआ देने लगे। जाने कब लौट के आ जाए बिछड़ने वाला। जाने कब लौट के आ जाए बिछड़ने वाला। बस इसी आस में दरवाजा खुला रखा है। बस इसी आस में दरवाजा खुला रखा है। आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है। सा रखा है आपको मैंने निगाहों में बसा रखा है।